kausap di pa rin sigurado. Laging napapaisip kung ano ba talaga tayo. Katulad ka lang ba ng iba kung kailan na sanay na biglang mawawala? Pakiusap lang sabihin mo. Ano ba talaga tayo? Pag-usapan natin di yung malabo. Di malaman kung saan ba patungo ngayon ako. Ano ba talaga tayo? Sa aking nga ba'y di pa sigurado. Kung may iba'y huwag mo nang itago. Sawa na ako sa palaisipan. Ano ba talaga tayo? Ano ba talaga tayo? Patungo ngayon ako ay naguguluhan.